ikut ho, sabe didampingi kanarimu ikut-ikut. So tugah diriku cinta gasih kalukang, ngejek gambar DP FL 60 lun pasang. Oh duh muka asli gitu-gitu ku ditinggalkan. Beta tunda-tunda pegasi geraku so dilem. Ho, beta tunda-tunda pegasi geraku so dilem. Sodileh